Ty, taki skit napisałem. Aha. Sprawdź. Dawaj. Leci tak. Moje zeszyty bez linijek, kratek, czyste kartki. Starczy, że kratki mi się śnią, gdy nie walnę se ćwiartki. W chuj nafty, też full praktyk. I choć jebią się takty, tętną jak puls fakty tu. Biorę to, oddam, zamknęliby lokal mój, to na nich bym się odlał. Na panny jak niemowlak ślinie się, mówią prostak. Brzmi jak parodia, masz siostrę, chętnie poznam. Weź, pierdolę ten bełkot, to przez to, że przełknąłem chuj gołdy. Daj sprzęgło, hajsy nie śmierdzą, kasy cyferblat pierdną. Tak ta kurwa werbla dźwięk, yo. Ta rytmika jak u arytmika, na bitach sty zapika. Na dzisiaj styka, bo czeka Angelika na dżihad. O, nie lubię gum w chuj, ogarnę ją i znikam, bo przyjdzie jej gach i będzie się gnój, pruj.